Мене, мене, Текел Уфарсин. Везните на природата. Шеста школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година. Държана от учителя на 6 ноември 1931 година. Изгрев. Като се върнете дома, прочетете трета глава от второто послание към Тимотею. Може ли да изпеете песента «Аинфа си»? Един брат свири на цигулката си, ние пяхме три пъти. Е, как мислите, изпяхте ли вярно песента? Колко процента приблизително вярно я изпяхте? Такива положения неверни има и в живота. Във всяка една постъпка, когато човек направи едно добро или зло, все има някой недостиг. Сега, ако вас ви турят една комисия да дадете някоя норма на живота, коя е най-нормалната точка, от която човек трябва да тръгне? Нали казвате, че животът не е добър? Кое считате добро? Коя е онази точка, от която човек трябва да тръгне? Нормалната точка. Вие всички говорите, че животът не е нормален. Коя е нормата? Представете си едно място, дето хората, да кажем, че отиват на работа да обработват скъпоценни камъни или обработват златни материали. Представете си, че всички тия работници нямат еднакви понятия за живота. Те отиват да обработват скъпоценни камъни или обработват златните материали и някои от тях се влюбват в златото, някои в скъпоценните камъни и след като се влюбят, погълнат ги. Някой скъпоценен камък може да се изеде като едно агне. Сега скоро имаше известниците един анекдот. Един български селянин продава един чифт волове за 15 000 лева. Той имал и едно магаре. И докато селянинът проверява другите пари, защото освен 15 000 имало още дребни пари, магарето изяжда 15 000. Връща се тук в София и пита ветеринарния лекар какво трябва да се направи, за да се извадят парите от корема на магарето. Двата вола са отишли. Сега въпросът е така. Защото те си имат везни. В такива рудници, дето и един грам даже ако се вземе, може да се премери. Там, преди да работиш, ще те претеглят колко тежиш. Като влезнеш и ако си глътнал една златна монета, или две, или някой скъпоценен камък, после като си отиваш вечерта и ако те намерят по-тежък, ще ти дадат очистително масло, за да станеш по-лек. Това не е само между хората, но и в природата. И тя си има точни математически везни, че когато тя те праща на работа, те тегли, преди да си направил някое добро или зло. Тъй както една семка ще те пусне и ще те претегли, и после, след всяка една мисъл, след всяко едно желание или постъпка, природата те тегли на везните и вижда колко си станал тежък или колко си олекнал, и по различните тежести тя познава. Защото и една лоша мисъл и тя тежи. Лошите мисли тежат повече, а добрите мисли тежат по-малко. Има едно различие в тежестите. Сега каква е тежестта на една лоша мисъл? Вие не можете да схванете, но има тежест. Една лоша мисъл и тя е тежка. Вие казвате, тежка е мисълта вътре. Известно напрежение има, пък някоя мисъл ви е приятна, защото ви е лека и тя има своята тежест. За някого казват, той е лек човек. Какво подразбират в преносен смисъл, символично или в какво отношение казват, той олекнал малко? За други го казват, тежък е този човек. В постъпките си е тежък. Това не е само една фигура на речта, но има известна доза истина вътре. Следователно всяка мисъл, която която влиза в съзнанието на човека и образува една верига, една връзка. Има ред системи в съзнанието или всяка мисъл, която влиза в тези системи и намира точно своето място, ние наричаме права мисъл. И всяко желание, което намира своето място в тази система, ние наричаме право желание. И всяка постъпка по същия закон. И всяка мисъл, която седи разединена, разхвърляна в съзнанието, ние наричаме лоша мисъл и според нейните последствия се определя. Според онова, което мисълта е извършила, или според онова, което чувството е извършило, ние определяме стойността, възможността в единия и в другия случай, защото всяка една мисъл има динамическо свойство. Какво подразбирате вие под думата динамика? Какъв е коренът на думата? Гръцки дин значи сила, динамис. Значи, всяка една мисъл носи в себе си известна сила, но тя става проводник на силата. Едно условие. Хубавите мисли, добрите мисли и добрите желания са проводници на онази творческа сила, която гради. И защо казват, човек трябва да мисли добре? Понеже мисълта ти ще стане проводник. Защо човек трябва да има добро желание? Защото без добрите желания никаква сила в тебе не може да има. Никакви сили не могат да се внесат у човека. Защото в злото ние вече имаме изразходване на силите. Направиш зло, в тебе има изразходване на силите. Всякога в злото имаме изразходване на силите. Всяка една лоша мисъл, лошо чувство и всяка лоша постъпка изразходва енергията. Следователно, ако ти направиш само една лоша постъпка или ако ти имаш само една добра мисъл и само едно добро желание, а създадеш 10 лоши мисли и 10 лоши желания, тогава имаш, да кажем, едно. Какво ще бъде тогава отношението? 1:10. И после имате пак първото отношение. Имате една добра мисъл и имате 10 лоши мисли. После имате 10 лоши желания и само едно добро желание. Тогава имате отношение 10:1. Имате тогава аритметическо отношение. 1 се отнася към 2, тъй както 2 се отнася към 1. Или може да се каже тъй. А се отнася към Б, тъй както Б се отнася към А. Обърнати са центровете, но законът е следующият. Представете си, че при 1 и 2 вие имате известно отношение. Представете си, че единицата, това представлява бащата, а двете представлява майката. При първото отношение какъв резултат ще имате? 1:2. Тъй равенство имате, тъй както към какво? Бащата се отнася към майката, тъй както майката се отнася към бащата. Защото във втория случай Б се отнася към А, то е вече отношението. Като кажеш 1 се отнася към 2, причината се явява вече бащата. Най-първо бащата има отношение към майката. Той е изградил къщата. Следователно, в този случай, когато бащата разпорежда, ще имате вие и в дома ще се роди синът. Следователно, в този случай силата на бащата е по-голяма, отколкото силата на майката. Това означава. Това е на първо място. Във втория случай, ако майката е активна, чрез нея иде силата, тогава първото дете ще бъде дъщеря. Следователно, майката ще бъде по-силна от бащата. Ако майката ще бъде по-силна от бащата, тя ще заповядва. И нейните мисли, желания и постъпки, те ще бъдат меродавни вкъщи. Преведете вие сега този закон. В човека има положителни и отрицателни мисли. Неположителни и отрицателни мисли, тъй както вие си мислите, това е едно статическо положение. Но една мисъл в един момент, която ще мине в друг момент. Защото моментът в природата, това е мярка на проявление. Всяка мисъл, която се проявява, каквато част вземе от времето, една втора или една стотна, определено е числото в дадения случай. Когато една мисъл се проявява, тя е една положителна мисъл. Щом се прояви, тя е вече отрицателна. Тя взема мястото на един резултат, представлява нейната деятелност, понеже в даден случай някоя друга мисъл ще завземе нейното място. Защото щом една мисъл престане да бъде активна, друга мисъл иде на мястото й. Допуснете простия пример. Вие имате кон, впрегнете го на работа, но този кон, след като е работил 2-3 часа, умори се, вие го разпрегнете и впрегнете друг кон. Кой кон за вас е важен? Този, който е на работа. Това, което е на работа. Важната мисъл е тази, която е на работа, а онази мисъл, която няма тази работа, тя си е загубила за вас значението. Разпрегнатият кон не си е загубил своята цена, но за вас онзи кон, с който вие работите, е по-важен. Следователно, за вас онази мисъл, с която вие оперирате през деня, е по-важна. И целият ден вие с една мисъл не може да оперирате, вие само с един чифт волове не можете да орете на нивата. Колко време може да орете с един чифт волове? 3-4 часа. Ако вземем сегашните машини, целият ден с нея не можете да работите. И тя ще трябва да почине. След като работиш целия ден, ще трябва да я разпрегнеш, да се почине. Всичко се уморява в света. Нищо не може да работи по цял ден. И всяка една мисъл, колкото и да е чиста и добра, след известно време, като си я упражнявал, ти ще я освободиш. Сега аз може да ви преведа един контраст, но гледам, ако ви преведа един контраст, един човек трябва да го залюбиш и трябва да го разлюбиш. Какво ще разберете вие сега? Вие нямате научното разбиране, ще кажете, че разлюбване значи преставане на любене. Не, оставил си го да не оре на нивата, да го отпрегнеш от колата, да го оставиш от работа, да го оставиш в дама, да си почине, да му дадеш да яде и след като си почине, пак ще го впрегнеш и пак на работа. Пак ще го залюбиш. Това е любов и разлюбване. А вие разбирате друго яче. Казвате, той го е любил до известно време, вземал пари назаем от него, защото имал, но след известно време той го е напуснал, защото няма вече пари. Не, че е сиромах, но казваш, аз от него вече пари назаем не вземам, не, че няма, но в дадения случай не вземам пари. Вие казвате, мен ме разлюбиха. Оплаквате се, че ви разлюбили. Вие трябва да се радвате и когато ви любят, и когато ви разлюбват, трябва да се радвате. Законът в природата е такъв. Когато природата те обича, тя те впряга на работа. Когато природата те разлюби, тя те оставя на почивка. Такъв е нейният метод. И ако така разбирате, животът ви ще се осмисли. Пък ако така не разбирате, животът ви ще се обезмисли и ще имате една философия на Шопенхауер, Животът не струва. Всичко е една празнота. Нищо няма. Дотегна ми да живея. Само на мене ли се дадоха страданията? И като някой обран поп ще седите и ще мислите, ще философствате, защо светът е направен така. Много добре е направен светът. Тя, природата, която е мислела, когато светът се е създавал, когато цялата вечност се е създавала, тя е мислила, мислила и както е мислила толкова, е измислила това нещо. И сега Вселената, както е създадена, това е един метод и всичките погрешки, които тя е направила. Защото природата и тя прави погрешки. Вие ще кажете, втасахме я. Не само тя, но в синца сме втасали. Няма някой от вас, който да не е втасал. Но нейните погрешки са такива, че най-големите наши постижения, нашето най-голямо безпогрешие, не може да се сравни с нейната погрешка. И най-малките нейни погрешки седят по-горе от безгрешието ни. Ние считаме, че тя никога няма погрешки. Не, нейните погрешки седят по-горе от нашите най-съвършенни дела. Но тя си мени метода. Погрешка е за, например, ако една майка храни две деца по един начин. Така често майките уморяват децата си. Тя като се радвала, че го храни много, и тогава изважда един метод, по 4, 5, по 10 пъти тя ще стане и ще го храни. Така е правила тя с първото дете, и като дойде второто дете, то се ражда по-деликатно, то се нуждае от по-малко храна, но майката ще му даде толкова много, колкото и на първото. И тогава то ще боледува от пресищане, а майката казва, трябва да му се даде да яде. Тогава тя не може да се представи, защо първото не е боледувало, а второто боледува. Казвам, второто боледува от пресищане, а първото... Но сега обратния процес. Първото дете е много деликатно, нуждае се от много малко храна. Идва второто, то се нуждае от повече храна. За всяко дете си има специален метод за хранене. Та майката най-първо трябва да изучава неговото естество. Сега този закон, като се преведе в човешкото съзнание, у тебе се зароди една мисъл. Тази мисъл е като едно дете, като едно родено живо същество, едно бръмбърче, някоя птичка, някоя кравица или кон, или овчица, или козица, или тя може да мяза на един обикновен човек, или една мисъл може да мяза на един адепт. Тя върви със своето развитие. Ти трябва да разбираш естеството на твоята мисъл. Тя расте и ако ти не й даваш подходящата храна, тя има лоши резултати, лоши последствия. Та казвам, вие говорите някой път за възпитанието. Кажете ми един от педагогическите методи, които следвате. Какво значи ПЕД? Дете. Аго значи водя. Значи водиш детето, но не можеш да го водиш като кон, като крава. Казва се, че трябва да се води. Значи и човек се води. Значи мислено. Тогава всеки един трябва да знае в себе си, в даден случай, ако той има една положителна мисъл, а има същевременно 10 отрицателни мисли, които почиват, какво трябва да направи. Какви ще бъдат резултатите в това отношение? Едно се отнася към 10, тъй както 10 се отнася към 1. Какво друго пояснение може да дадете? Едно към 10, какво се разбира? Да кажем, Синът се отнася към баща си, но ако там се спрем, защото ако кажем синът се отнася към баща си, тъй както дъщерята се отнася към майка си, какво е отношението? Ако синът има отношение към баща си, той, като дойде вкъщи, той няма да се допитва до майка си, той за всичко ще се допитва до баща си. И дъщерята, която обича повече майка си, щом дойде тя, ще представи работата на майка си, отношение има. В това няма нищо лошо. Може и да има и друго отношение. Може дъщерята да има отношение към баща си и може синът да има отношение. Но законът е подобно с подобно се отнася. Дъщерята е подобна на майка си и синът е подобен на баща си. Тогава жената подобна ли е на мъжа? В какво е подобна жената на мъжа? Не вземайте това, което не е жена, защото това, което вие мислите да е жена, никаква жена не е това. Защото ако вие мислите, че хлебар е онзи, който изважда хляба от пеща, той турга хляба в пеща, опича се и после го изважда навън. Значи турга и изважда. Сега, кои са качествата на хлебаря? Да разбира от брашното, той трябва да е специалист, да разбира от брашното, хубаво ли е или не. После трябва да знае да меси добре хляба, да разбира качествата на водата. После, ако е направено с квас или без квас, и на второ място, иде печеният хляб е един резултат. Хлябът се внася непечен, а се изважда печен из пеща. Казвам, това е хлебар. Но представете си, хлебарят остави своя чирак, който не знае да меси. Той само турга хляба със своята лопатка и после го изважда навънка. Той на една лопатка турга по 3-4 хляба едновременно. Казвам, този слуга, който само знае да турне лопатата, да метне хлябовете и да го извади, а не знае как да меси хляба, той хлебар ли е? Казвам, той изважда и турга хляба в пеща. Тогава и бабата, която бабува на майката, майка ли е? Кое наричаме земя? Да ви обясня. Земя е това, върху което всичко расте и израства. То е земя. Това, върху което нищо не расте, никаква земя не е. Под думата земя се разбира едно тяло, върху което други тела органически могат да растат, и земята е като майка на тях. Те върху нея израстват, създават се. Следователно, човек е само този даден случай, който може да мисли, може да чувства и може да постъпва. Това е човек. Следователно, в този смисъл, неговите мисли, неговите желания и неговите постъпки са неща, които са израснали от него, а всяка една мисъл е взета от някъде, всяко желание е взето от някъде и всяка постъпка е взета от някъде и ти да минаваш за човек, това е автомат. Защото и един автомат може да говори, може да постъпва така или иначе, но той е автомат. Няма съзнание. Сега, ако твоето съзнание не взема участие в твоята мисъл, ако твоето съзнание не взема участие в твоето чувство, желание, и твоето съзнание не взема участие в твоята постъпка, ти в дадения случай си само автомат. И тогава през деня колко пъти вие сте автомати? Че не боравите с ония мисли, чуждите мисли. Да кажем, вие гледате някой станал професор, инженер или доктор станал прочут. Вие като го погледнете, кажете изведнъж, и аз искам да стана доктор. Питам, тази мисъл естествена твоя ли е? Почваш да следваш за доктор, ще седиш една година в университета и после кажеш, не е за мене тази работа. Отиде една година, излизаш и казваш, не, докторство, има нещо по-важно. Седиш и погледнеш някой цигулар свири. Постъпваш в музикалното училище. Седиш и там една година и кажеш, тази работа не е за мене. Излезнеш навънка. Гледаш някой инженер, гениален, направил толкова къщи. Ти казваш, инженер ще стана. Отидеш една година, излизаш навън, вече 3 години минаха. Почнеш да обикаляш. Какво не ставаш? Доктор стана, по музика свършваш, инженер ставаш, след това казваш, ще ида да постъпя в богословския факултет. Богословие ще учиш. Но хванате там с догмете това, онова. Питам, след като си посетил всичките факултети и специалности по този начин и не си намерил нито един начин, дето да се спреш. И казваш, опитах всичко, не върви. Какво си разрешил? Кажете ми сега. Доктор не си станал. Казваш, учих за доктор. За инженер си учил, цяла година си учил за музикант и по богословие си учил, и после ще кажат някой, той от всичко знае. Сега аз ще ви оставя да се извадите едно заключение. И вие сега установили ли сте се да следвате в някой факултет или още не? Добро и зло в света са 2 университета, велики университети. Единият университет се занимава с всичките положителни сили, какво влияние имат за доброто, а другият университет се занимава с отрицателните сили, с злото се занимава. Този университет се занимава с всичките сили на природата, които не могат да донесат полза на самия човек. Тъй се разбира. 2 университета изучават методите и на доброто, и на злото. В този случай и 2 са еднакви. И лошият човек постъпва тъй, както и добрият. И той постъпва тъй приятелски, че ти говори, и лошият ще ти повика на гости, когато иска да те обере, ще те угости, ще се запознае, ще говори меко и сладко, ще те похвали за баща ти, за майка ти. И двамата имат еднакви методи. Да ви представя един пример. Преди години в нашето общество имаше един приятел, той живееше в Търново. Един ден идва един млад момък при него и казва на този приятел: аз съм твой братовчет. Тъй ли, че как така? И то пръв братовчет. И почва да му разправя цялата история, баща му, майка му, цялата генерация на рода. Отива той, казва на жена си, угощават го, той седи 2-3 дена, казва, връщам се от търговия, аз съм човек, ехе, но не му достигат 1500 лева. Той бръква в джоба си и дава му 1500 лева. Обаче се научават отпосле, че никакъв братовчет не е бил, а всичко задигнал. Ти сега отиваш при някой добър човек и му ставаш братовчет. Не е така. Казваш, аз сега съм се обърнал към Бога, по 3 пъти се моля на ден. Питам, това не е ли този братовчет, който е дошъл в къщата ти? Или да преведа малко по-конкретно. Дойде една мисъл от тебе, която те настроява религиозен. Но тази мисъл след 1 час си отишла и ти казваш, празна работа е това. Твоят братовчет е взел вече от тебе каквото му е трябвало. И той казва, взех от този човек, убедил го, че аз съм негов пръв братовчет. А после се оказа, че не е никакъв братовчет. сега неговата мисъл се сменя. И казвам, от чисто научно гледище, всичките състояния, тази неустойчивост, която има у вас, то се дължи все на вашите братовчеди. Вие имате много братовчеди, хем първи братовчеди. Те като дойдат, угощавате ги, това, онова, и след като ви закърпят, вие почнете вече практически да гледате на работата. Но най-първо трябва да се отделят положителните мисли в даден случай. И всяка една мисъл, която има отношение към цялото ти битие, тя е добра мисъл. И всяка мисъл, която няма отношение към цялото ти битие, тя не е добра мисъл. Щом няма отношение към цялото, тя е лоша мисъл. Всяко едно желание, което има отношение към твоето битие, към твоето сърце, то е добро желание. Щом няма отношение, то е лошо желание. И всяка постъпка, която има отношение към твоето битие, тя е добра постъпка. И тия отношения как се забелязват? Щом има отношение, вие чувствате известна радост вече. Разширение има у вас. Щом няма отношение, много пъти е привидно добре, но като направите нещо, мъчите нещо. Казваш, не ми харесва това нещо. Другите могат да те хвалят, но ти в себе си усещаш, че това чувство или тази мисъл няма отношение. Ти се мъчиш. Има нещо от тебе, което показва, че твоята мисъл, желание и чувство няма отношение. Ти можеш да се разсъждаваш както си искаш, но не можеш да се убедиш. Можеш да питаш учени хора, те да са авторитети, но в дадения случай известна мисъл или трябва да има известно отношение прямо или косвено отношение, или пък тази мисъл няма никакво отношение, само привидно е така. Та този е законът. Ако вие искате да работите над себе си, над своето съграждане, да се облагороди вашето сърце и ум, ако не познавате този вътрешен закон на отношението. И мислите имат отношение. Всяка една мисъл има отношение към чувствата и чувствата имат отношение към постъпките. А всичко това има отношение към цялото. Това е към човешкия дух. Най-висшото у човека, това е неговият дух. От това гледище имате духа и човешкият ум. Те са прогресивни, безформени са. Нещо, което е безформа, се подразбира в движение е то. Ако кажем, вие имате точката А. Тази точка е в движение. Тогава вие няма да го означите с две букви А и Б. Тогава имате една отсечка. Това е една статическа линия. А не е една линия в движение, а определя, че точката е спряла, не се движи. Щом точката е в движение, вие ще кажете линията А, лъчът. Значи продължава се тя. Ние казваме, човек е това. Значи човекът е, който прогресира. Щом кажете мъж или жена, то е вече определено отношение. Мъж и жена, това са отношения на една цяла отсечка. Мъжът е равен на АБ, а жената е равна на БА. В геометрията тези неща имат ли приложение? Това е отношение. Във втория случай АТО се е превърнало в Б. В тия две букви на тази отсечка какво показват? Че тази точка така се движила, ако в това движение, ако в една точка се движи от една точка, от една посока в друга, щом достигне до Б, тази точка придобива ли нещо или не? Придобива. Да допуснем първото положение от А към Б. Вие се намирате в един кораб, измервате дъното на океана. Каква буква тургът е за измерване на дълбочината или да кажем за височината? Хаш. Добре. В този случай А е спущане на това въже, значи показване на дължината. Този род ще се отвие. Пък дължината Б във втория случай БА, ако показва начина на навиването нагоре. В единия случай АБ е за отвиване, а БА за навиване. Под думата мъж аз разбирам отвиване на въжето. Измерва се дъното. Щом се измери дъното, колко е дълбоко, веднага вие имате друго положение. Това показва пасивното състояние, съзнание. И ако турим БА, е обратният процес или резултат на АБ. Сега същественото. Това е превеждането, установените порядки в света. Вие трябва да разбирате законите. Допуснете, че имате един камък, който седи на една плоскост. Ако вие можете да турите този камък в движение, ще изкарате една работа. Тази площ, допуснете, се движи. Всяко тяло, което е в покой, ако разбирате закона, вие можете да го турите в движение. И всяка една ваша мисъл в даден случай, тя може да е в покой и изведнъж да бъде турена в движение, тя ще има два резултата, или добри и лоши резултати към вас. Добър резултат ще има, ако вие навреме сте обикнали тази мисъл и сте я турили на работа. Тогава тя ще има добър резултат. Ако вие сте извикали вашата мисъл не навреме, тя ще има лош резултат към вас. Могат да се наведат много примери. Но казвам, при развиването на човешкия живот, в неразбирането на закона седи. Да кажем, тук са турили закон в 12 часа време за обяд. Обаче този час не е меродавен за всички хора. И съвременните хора страдат от 12 часа. Всички страдат, понеже на 12 часа трябва да ядат. Гладни, негладни, трябва да ядат. И това 12 разваля хората. Сега в природата 12 часа кога е? Когато си гладен. Да не си само прегладнял. Когато дойдеш до най-високата точка на глада, това е 12. И ще почнеш тогава да ядеш, защото ако оставиш малко да кръшне на другата страна, да не ядеш, това е вече един наклон. Престава гладът. Кога трябва да яде човек? Когато гладът дойде в него, този импулс да възприемаш храната, тогава е точно на зенита. И ако ти ядеш тогава, гладът се използва, тогава е най-добрият момент за яденето. Защото тогава храносмилането става по всичките правила. Щом не си гладен, храносмилането не става правилно. И когато човек е гладен, гладът се отнася само по отношение на стомаха. И когато ти усещаш най-големия глад, стомахът мисли най-много и е на върха на своята мисъл. Той казва «хляб». Дробовите и те си имат време, когато трябва да дишат. Тогава за стомахът е гладът, а за дробовите какво? Дишането как ще го определите? Сега да оставим въпроса за дишането. Но какво е отношението на глада спрямо стомаха? Такова е, каквото е храната спрямо стомаха, ако се приеме на време. Такова е и отношението на въздуха отвън спрямо белите дробове. После и такова е отношението на мислите. Всяка една мисъл трябва да я предизвикаме точно на време. Всичко това върви в една верижна пропорция. И всяка една мисъл трябва да остави онова, което има в себе си. Ако не го остави, онази мисъл не е права. И всяка мисъл, приета в съзнанието ти, трябва да приеме онова, което е в съзнанието ти. Ако не го възприеме, тази мисъл не е права. Така казвам, трябва да дойдете до онази идея, че един правилен живот, един нормален живот, естествен, един божествен живот, ние разбираме онзи хармоничен живот, дето всичките мисли, желания и постъпки си хармонират. И да не остане никакъв излишък. Това е божественото, дето няма никакъв излишък и няма ни най-малка сянка от някои противоречие. Ти като дойдеш до божествения свят, там няма никакво противоречие, няма сиромашия, няма болести. Ти виждаш страданията и всичко, но можеш да помогнеш. А щом дойдеш до нормалния живот, нормалният живот е живот на равновесие. Ти седиш на въжето, държиш върлината, но твоят ум е концентриран. При най-малкото отклонение да не участва твоето съзнание. Ти можеш да се катурнеш от въжето и после пак да се качиш на въжето. Вие знаете колко пъти на ден вие падате от въжето. За пример, вие се катурнете от въжето, някой път това въже се тури по-високо и по-високо и ти губиш равновесие и търколиш се и паднеш долу. Та зависи от каква височина пада човек. На физическия свят падането е по-лесно, от ниско. Но като стане човек духовен, той пада от високо. Той е акробат вече от по-високо, като се е повдигнал, че да го виждат всички, но като се катурне и последствията ще са лоши. Сега трябва да пазите отношенията на тия мисли към вашето съзнание. За самовъзпитанието вие не можете да предадете една мисъл някому, ако вие не знаете как да предадете тази мисъл на вашето съзнание. И в целия сегашен човешки живот те са изгубили онази първоначална норма. И всичките адепти, учени хора, те знаят тези закони как да живеят. Един учен човек в тази смисъл, той не се изкушава. Защо? Той знае законите, понеже знае последствията. Едно дете, което се е опарило няколко пъти от една свещ, то знае после и се пази. Дават му орехи, пари, това, онова. То не иска да пипа свеща. То е бутало вече 10 пъти и има болезни и белези от своето геройство. Майка му каже: «Бутни свеща». То се покаже пръста и казва: «За никакъв орех не бутам свеща с пръста си». Та това е опитност. И от опитността ние учим. Човек трябва да научи в живота си за ония последствия, които не са хармонични за човека. Но човек губи времето си само и тогава той не може да се освободи от тези последствия. Човек трябва да учи всички условия, които са хармонични. Сега какво остана във вашия ум? Кажете ми една мисъл. Иване, я ти си от Стария Завет. Кажи ти, каква мисъл остана в ума ти? Тук може да има и един Матей. Той е от Новия Завет. В природата има едни везни, които теглят всяка мисъл, чувство и постъпка на човека. Затова човек трябва да бъде внимателен. Претеглен си, значи, и в Данаил има «Мене, мене, текел у върсин». Теглен си, претеглен си и трябва да достигнеш на мярката. Шеста школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 6 ноември 1931 година. Изгрев.